لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ترك الجدال والخصومات في الدين، ترك الجدال والخصومات في الدين قوة في جدالة نمزوط بالكليم بجدالة نمزوط بالكليم سيمونين دو أهل السنة الجماعة. نا الإمام أحمد رحمه الله أميك نفتهي كتك ولكيزة عقيدنا أصول أهل السنة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره. نقوم بمت أسيزوزان نيويوت ولا أسيجدليان ناي. وأن لا يخاصم أحدا ولا أسيزوزان نيويوت ولا يناظره ولا تجدلين ناي ولا يتعلم الجدال ولا أتجفنز مجدالا بينو مكاكاتي يأيش قوزة قجدليانا نكو خسميانا نكو قمبانا نواتي ولا يتعلم الجدال ولا أتجفنز جامل مجدالا. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. وسباب كزنغمزة كتك قدر نجوية رؤية مون كونكان الله نقرآن لمن جنيه كتك سنة بالي زمتومي كزنغمزة جنبهيلي مكروه لجاب لن يتكتيزة ومنهي عنه من جامو لن يتكتاب ومنهي عنه من جامو لن يتكتاب. لا يكون صاحبه حاوي متواك امتوى مجدالة امتوى مزوزه حاوي متواك. وإن أصاب بكلامه السنة حتى كان أتسيب كل ما إنياك أتسيب السنة أكام فتيك أتكام جدلوات. وإن أصاب بكلامه السنة حتى كما تسيبك ومينياتي يتسيب سنة حتى هو من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم أو يسلم ويؤمن بالآثار فكا آثم جدالة نا أسلميش جنبلاك نآمين آثار بالزهود ويؤمن أو يؤمن بالآثار نآمين بالآثار بالزهود. أنا سيما الشيخ ربيعي ابن هادي مدخلي حفظه الله تعالى رعاه وينصح بترك الجدال. نهاف الإمام أنا نسيت وآتح بجدالة وينصح بترك الجدال نا أنا نسيت وآتح بجدالة. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي. وسباب كونجيا كزنجومزا كوشيانا نقدر نقولي كانك الله نقرآن نمنجنيو لكتكا منجنيو كتكا سنن مكروه يمويل مشتيزا ومنهي عنه نمجاب وبلغته. وردت أحاديث في النهي عن الجدال والخصومات زمكوجا حديث كتك كتازا من جدالة لمزوز. وردت أحاديث في النهي عن الجدال والخصومات زمكوجا حديث كتك كتازا من جدالة لمزوز. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأناس يتناظرون في القدر. نمتومي عليه الصلاة والسلام أليتوكس كموليا na watu wakijadiliana kuhusiana kadari, kadari iko hivi, kadari iko vile, ikawa kuna mzozo baina ya masahaba ridwanullahi alayhim waardahum, tumia kaliona jambo hili. Rasul sallallahu alayhi wasallam kharaja wa unasun yatanadharuna fi alqadar, lamtumi sallallahu alayhi wasallam alitoka na watu wakijadiliana wakizozana kuhusiana qadar. فغضب حتى كأنما تخفأ في وجهه حب الرمان. فغضب ثم لغضبك حتى كأنما بكى كان قام بكى وتخفأ في وجهه حب الرمان. فمن شموزة كتولو سواك حب الرمان. حين من ينوم بيض تميكا katika hali ya mtu anapokuwa amehasirika, kufananisha ismirar ule wekundu ambao uko nao na habu ruman, na ile kokwa ya kongamanga inapojitokeza kana kwamba limetobolewa ile kongamanga, halafu ikati hii ile kokwa nyekundu ya ndani. Kwa hiyo yale wase yake anavyokuwa mtu kana kwamba jicho lake limetobolewa kutoka ule wekundu kadhihi, kama anavyosema Asari katika hadithi hii ambayo imetajwa na Imam Ibn Majah kwenye sharhi yake, anasema faghadiba fahmarra wajhuhu min ajli alghadab ismiraru yushbihu safu habbi rumani fi wajhihi, alighadhibika mtume ukapiga wekundu uso wake kwa ajili ya zile ghadhabu wekundu ambao ni kufanana na kule kuchomwa ile kofa au kudhihiri ile kofa ya kongamanga katika uso wake, namna vile wekundu ulivyokuwa. Ayusdum al-ismirar al-hasil bihi fasara ka'annama yukfa, kawa kana vile mtume labda ametobolewa uso ulikuwa mwekundu ukanafanana na ile habu rumani, zile kofa za kongamanga. Kwa hiyo hii ni ishara ya kwamba mtume alikasirika, alighadhibika, ghadhabu zilizompelekea mpaka ukawa wekundu uso wake kana kwamba ni kokwa ya kongamanga ile ambayo nyekundu ndani ambayo inadhihiri, kana kwamba ametobolewa jicho lake ikawa kumedhihiri wekundu wa uso vile. Thumma qala, kisha mtume akasema aturiduna an tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd, hivi mnataka kukipiga kitabu cha Allah baadhi yake kwa kingine. Huyu katika aya huku anasema qadar ni hii, na mwingine katika aya kule anasema hii ni qadar, na mwingine katika aya nyingine, kila mmoja anachukua sehemu yake. Mnataka kukipiganisha kitabu cha Allah chenyewe kwa chenyewe, kwa sababu qadar ni siri ya Allah na ni jambo zito na akili ya mwanadamu ngumu kuhimili siri hii ya Allah azza wa jalla, na ni jambo ambalo hayatakikani watu kufikirisha katika kulizungumza, kwa sababu mwisho kumpelekea mtu akamjengea dhana mbaya mola wake kwamba amemdhulumu, au dhana mbaya mola wake kwamba kuna wengine wenye kuumba matendo asiyekuwa Allah azza wa jalla, akawa ni mshirika wake. Kwa hiyo mtume alikasirika sana, akawaambia aturiduna an tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd, ili mnataka kipiganisha kitabu cha Allah baadhi yake kwa kingine. Anshara inkaran shadidan, akawa amelipinga jambo hili kwa mpingaji mkali, amelikemea kwa makemeo makali. Hadha yadullu anna an-nahya 'ala al-jidal fi al-qadr wa fi ghayrihi min al-aqwal, hii linajulisha ya kwamba katazo la kujadiliana katika masala ya qadar na katika mengine katika masala ya aqida, katika mengine katika masala ya aqida, kwa sababu jambo hili linaweza likampelekea mtu katika kufru au kusababisha Allah kutusiwa. Na Allah anasemaje ndani ya Qur'an, wala tasubbu alladhina yad'una Allah فيسب الله عدوا بغير علم كما قال ولم توتسي ولي امباو ونموومبا مwingine asiye kuwa Allah wao itakuwa ni sababu ya kumtusi Allah kwa sina ili Kwa hiyo pia wewe kusababisha jambo ambalo kwalo Allah atakusiwa ni haramu. Seuze mtu mwenyewe afanye mtusi Allah azza wa jalla. Kwa hiyo baadhi ya masuala ya akida ukianza kujadiliana na kufungua mlango huo kwa watu, watu watamkufuru Allah. Watu watamkufuru Allah, na haya ni mambo ambayo yamejihiri waqi'an katika hali ya ulimwengu, mpaka baadhi ya watu wakaingia katika utafiri, wakaingia katika uovu kwa sababu ya kuhami na kutetea maakida yao ambayo hayapo katika usawa. Wakapatikana watu ambao ni muabtila, nufatu sifati, wenye kuzipinga sifa za Allah, na wakapatikana watu ambao ni mubatila, yaabuduna sanaman, wenye kuabudu sanamu, wa kule kulipia viungo na kulipia kila ambacho mwanadamu yuko nacho. Baadhi ya watu wakasema katika kule kukimbia, na wao wanaona tanzihu Allah azza wa jalla, anasema Allah hayuko juu wala chini wala mbele wala nyuma wala kulia wala kushoto. Bimaana adabu abadu madha adama. Ukisema yuko juu kulia, basi hayupo. Na Allah ni shay fauka kulli shay, Allah ni kitu ambacho yuko juu ya kila kitu. Kwa hiyo Allah ni dhati, yupo. Kadhalika kuna watu wakamshabihisha Allah na kumfananisha Allah, na huo ni katika mlango wa masala ya aqida. Kwa hiyo hakuna haja baadhi ya wakati, hakuna haja baadhi ya wakati kufungua mtu sura ya majadiliano na watu katika masala ya dini, hasatan itapokuwa hakuna manufaa ya jambo hili, na hasatan itakapokuwa mtu wenyewe na hisi lengo lake sio kuijua haki, kama katika maneno aliyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kalamu yake, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil hidayati yas'alu, akamwombea dua aruzikiwe uongofu yule ambaye kwa huo uongofu anauliza, kwa sababu sikile anayeuliza lengo lake ni kupata uongofu. Kuna mwingine anauliza yuharri al-mas'ula, anampa uzito yule anamuuliza, anampima tu uwezo wake vipi, masala ya papo kwa papo anaweza kuyajibu vipi. Kadhalika yule ambaye unapambana naye katika mjadala, inawezekana akawa na fasaha, inawezekana akawa na akili, inawezekana akawa ni muovu, inawezekana akawa ana uelewa wa kuipindisha haki kuliko wewe unavyoipitia haki, ikawa ni sababu kupotea baadhi ya watu kwa sababu ya kuwivu. Mathalan, mtu yuko katika sehemu ambayo watu hawajui masia, na wanajua kwamba hawa ni msafiri kwa itikadi zao mbovu na potofu. Akaja msia akakwambia, bwana, mimi niko katika yakini juu ya dini yangu ya kisi, na kama wewe una wasiwasi tufanye mjadala mimi na wewe mbele ya watu wako msikitini, ukikushinda utanifuata, ukinishinda nitakubali. Hapa hakuna haja ya mjadala, hakuna haja ya mjadala, kwa sababu hao watu ambao wako nao akida yao lisalima, wao wanajua tumasikia ahli bata. Hata wewe ukimleta shia akianza kuleta subuha zake, akianza kuleta mambo yake ambayo yatawatatiza baadhi ya wale ambao wanakusikiliza, na wengine ufahamu wao ni mzito, na wengine ufahamu wao ni mlaini, ijambo la dhuhuri ni hasa na dini yao. Kwa hiyo huu ni shida, na ndio maana mataja mara nyingi kadhia ya Al-Khalid mufti Oman aliyetaka jidal na Sheikh Ibn Baz rahimahullah tahta al-Kaaba ifanyike ya Kaaba, na ulimwengu mzima ushuhudie na uone, na mubashara irushe moja kwa moja. Nibaza nakata, na sio kwamba labda hana ilmu. Sheikh Nibaza ni Sheikh Islam katika zama ambazo tuko nazo, na jitihada yake na juhudi yake na ilmu yake ni kadhiri, na athari yake katika ulimwengu ni kubwa. Bado alikuwa anakuja baadhi ya wakati makawari tablighi na wengineo, anakaa na kujadilia nao, ni jambo jepesi kwa kile, lakini kwenye hili hakufungua mlango huu kwa sababu ad-din mabniyun ala al-nifaq. Kwa hiyo sio kila sehemu mtu akakuta kwenye kiwanja au kwenye kikao cha kahawa ndio sasa niambie, hey, huyo anasema hivi, watu wanajadiliana. Mizozo, hakuna adabu, hakuna heshima, mara wamekusiana, mara wamegombana, na wewe ukaanza kupaisha sauti yako kujivunjia hadhi yako na rafiki. Au watu wamekaa kwenye magrupu. Na ndio mambo ambayo yamekithiri hivi sasa. Taanza kujadiliana, kuzuzana, huyu sasa yule na hivi. Kuna watu wa kawaida ambao ndio kwanza wanajifunza mabadi udini. Ile misingi ya mwanzo ya dini, hawajui chochote. Wanataka kufunzwa na kuja hata kusikiliza faida, wengine huyu na yule na yule. Ni mambo ambayo tija yake kuna mwingine ni kwa ndugu kuliko faida yake. قال لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. هاوي متواتر هاوي متواتر حتى كذا أتسيب كل ما ينيات السنة شتى جدليانا واسو مزوزانا حتى كما أتسيب كل ما ينيات السنة حتى هو من أهل السنة. فالإمام أحمد متسبب في المنع انا سامع الشخربي الامام احمد بمن يكتيا مكازو انه katika kulipinga jambo متسبب من يكتيا مكازو شجه katika kulipinga jambo hili طب jambo hicho lenye kufungua mlango mbaya mlango wa majadiliano. ان من يقول انه لا يتوصل الى السنه الا بالجدال فهذا من الغلط. Hakika yule mwenye kusema ya kwamba haifikiwi sunna isipokuwa kwa mjadala, watu wajadiliane, wazozane, na unakuta mtu anajadiliana na mtu mwingine, na lazima sisi sawa kujua hata kitu. Akisoma aya ni makosa. Atasoma hadithi atakwambia aya Qur'an, ipo sura gani wanaziasi? Anakuta wala haipo. Hakuna haja uendelee na kusoma nao. Kuna mambo mangapi katika dini ya kiyeju? Kuna mambo mangapi ya kheri ya kunufaisha watu? Na sio kila sehemu mtu akenda katika mizozo inaonekana kwamba ndio alama ya maendeleo katika sunna. Kuna baadhi ya wakati unaanza na mambo yenye umuhimu na kuwarejesha watu katika usawa dini yao, na ahyana hakuna haja hata kutaja majina ya kubainisha au kujinasibisha wewe unawalingania watu katika ile dini ya Uislamu aliyofundisha Mtume katika njia wema aliyotangulia, lakini hakuna haja baadhi ya vitu kupita, maana itakuwa ni kuwafukuza baadhi ya watu kwa mazingira yale fulani mpaka watu watabainikiwa. Unaweza ukaenda sehemu usitaje Sheikh Muhammad ibn Abdullah wala usitaje Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wala usitaje Sheikh Rabi'i ولا تجينا السلم شق الفوزان وسمع قال العلماء قال الله قال الرسول وتغب السليزة وقفوا إليه وكفهم نبتجينا ونجلساجة لنموجة كتك إشارة وشهية ومبوين من فلان إذ يكون شباب يواق طويل أتكوا فتوات كتك السنة ولتات كتك السنة حتى kutotaja baadhi ya mambo fulani ni heri na ni bora kuliko kuwakimbiza watu katika hali ya kutaja tu baadhi ya mambo ambayo kule kutotaja kwako pengine hakujaathiri kitu katika ule usawa ambao tu unachokilingia. Naya Arabia amezungumza kwa urefu katika baadhi ya vitabu vyake. Tunaelewana jamani? Ifuatilie dawa zinachafua katika jamii, chafuliwa sana. Wale masalafi hawataki kula, wale masalafi wanakataza watu kufanya kazi, wale masalafi wanalipwa na Marekani. Kitu yenyewe kama huo hata alikuwa na Marekani to huyu pana na pita watu wana maneno mengi tu kuhadi maneno ambayo kuna mengine yamefikia tu ya watu. Basi akasema ndio kulingania da'wa kwa kadri ya katika tauhidi katika sunna. Maneno yale yale uliyozungumza mtu yule mama. Yale yale. Ila kuna baadhi ya vitu tu vichache. ndio kwa sababu kuna familia ukimwambia kale Sheikh Islam nzema anakwambia hao au kuna kile hata uko mbali kuna kile ukianza tena inna alhamdulillah najua huyu mtu rafu huyo amenuka na sikuwa viatu vyake kwa sababu ameanza inna alhamdulillah ndio sunna kwa hiyo hawa ndio hao ansaria atakaza tofauti ansari au ansari si watu wataki au kwa ndugu mmoja kwa ansari alimuhimu kuna haki wa ala kulli hal hadha alkalam la yuqaf ala ismihi kwa hali yoyote maino haya hayasukuliwi kwa kiwa kwake kwa ujumla wake la yuqaf ala ismihi hayasukuliwi kwa kiwa kwake fa inna allah qad abaha lana alfidal Allah ameturuhusia sisi mjadala billati hiya ahsan wa namna ambayo itakuwa ni nzuri zaidi fa idha stawa aljidal shurutahu utapotekeleza ule mjadala masharti yake wa kana almujadil yuridu alhaqa na sawa yule mwenye kujadili anayekusudia haki la yuridu almubaha hakusudii kujifakarisha walmukabara wala kujitukuza walmuanada wala kufanya inadi anta baidu lahu billati hiya ahsan basi wewe mbainishie kwa namna iliyokuwa nzuri zaidi. Unamjua huyu takfiri kaja hapa na fikra zake mbovu chafu na lau kama hujampa subra ataanza kukuua wewe kwa sababu wewe ndio unazuia watu. Lakini yeye lengo lake zile hamasa alizojazwa anajua anasimamia dini na anajua anaihami dini. Wewe unamzuia kende Somali, wewe unasema kwamba ile si jihadi, unawasema wala kina roho. Kwa hiyo kaja pale kwa hamasa, ana maswali yake 50 hajui azilipi. Lengo lake ni haki, aifahamu aifanyie kazi. Hala, unajua kwamba yule lengo lake ni haki, mbenishie mwelekezo, au mtu anayetetea mambo ya siasa, au mwenye fikra za maikhwani, au Hizbu Tahrir, lengo lake ana adabu, anauliza kwa njia nzuri, au watu wanauliza wengine. Kwa hiyo mnakanusha yeye mtaki mtume aswaliwe kadha wakati, mtu ana maswali, anaona kwamba wewe unachokilingania au unachosimamia ni sababu na yupo katika sababu dhambi zimegeuka sehemu mbili, shubha wa shaka. Na shubha ni mbaya zaidi kuliko shaka, matamanio na utaki. Ikawa mtu analifanya jambo la bafi katika kuwa ya ibada, analiona kama ni jambo la ibada la haki, huyo amepotea na mbaya zaidi kuliko anafanya maasi akarejea kwa sababu katika uovu. Yeye vipi bwana, mbona usali niombe dua? Hana sababu sasa niombe dua sijua gani hata, lakini anajua kama anachofanya ni bafu. Lakini huyo ambaye yuko katika njia mbovu halafu akawa anajua yuko katika usawa, huyu ni mtu muovu, na ibilisi anapendeza zaidi kwake yeye mtu huyu kuliko mtu ambaye ni mwenye kufanya maasi. Al-asi yani al-mubtadi ahabu ila ibilisi min al-ma'asi min al-asi. قال انا كما فانت بين له بس بين في بالتي هي احسن ولم يلقن ذلك. اما اذا كان يميل الى الغضب والصراع والتعالي فاتركه. اما اذا كفوا انا مني ketika غضب صراع وكمبانا والتعالي هو جو وانا مسكيزه دقيقه 10 نزيما انا اسمع ايه ده وكفيري بنباز متوني ye anasema tu sasa ukitaka kuzungumza yapo anakasirika, siraa kupambana, hasira zimemjia, wataali na kujikuza kujiweka juu, fasiruku huu naye mambo kwenye uwasari tukayasujia muda mrefu. Kuna baadhi ya watu walizungumza kama yeye ni ukafiri, lakini mtu hajui. Kuna mmoja katika watu, kuna baadhi ya watu kwanza wana maneno machafu kwenye kitabu. Wallah, usipokuwa na subra, usipokuwa na subra utajikuta leo unakasirika. Niye mbebabia kila kitu tumfate mtume. Baka kulu Allahu. Tumsikilize Ibn Abbas kasemaje. Hali ya kwa ina maana ya wazi kabisa. Sasa mbona nyinyi mnafanya bid'a? Anakwambia hiyo nguo ya ndani hiyo uliyoivaa mtume kaivaa. Anaanza kumbora hiyo. Hiyo ni bwana. Yes, na sasa imepata sunna. Nguo ya ndani mtume kaivaa hiyo. Halafu sio kila window, maana yake ni window dirisha, inategemea na matumizi. Kwenye kompyuta window ina maana nyingine, unaelewa? Sio dirisha. Kwa hiyo kila neno linatumika maeneo yake, ninyi mtumie akili. Waje akasema, yeye mnasikia na hata watu tu. Wale wetu wana Mayahudi. Huyu bimbaji huyu elekea kipi? Huyo mtakumbuka mpaka leo. Allah tuongoze sote. Asema huyu bimbaji wallahi ni mtu wa motoni. Muislamu katika visiwa hivi. Ana hapa. Lakini fahamu hapo. Kwa nini wewe katoa fatwa wa Palestina wasijane kule wahame? Wallahi ni mtu wa motoni. Wewe mtu wa wapi? Wewe mko wapi? Yuko na majinzi yake yanazunguka zunguka hivi. Vijana fulani wa hizbi tahriri sio nani. Atakuja sufi mwingine. Wewe unaniambiaje mimi? Mimi nateremsha malaika, nateremsha arwah, atayiba. Mimi namuona mtume bwana kila siku. Unamuonaje tafadhali? Tume ya vajizi. Wanazama nani wa kujadiliana naye katika hali gani kwa lugha ya adabu na lugha nzuri. Na pia hata kama kuna lugha nzuri katika sehemu gani usijiaminishe katika baadhi ya maeneo kwa watu ambao wana maswali ya papo hapo kashindwa kujibu. Wewe durusu wenyewe udurusu. Kwa subiri kuna hadithi iko na ikumbuka. Wapi? Wao wakapalea. Sasa tumeona kitu hivi. Tarifu na kumbuka. Ukena nyumbani kitabu kutuwa kitakichana. Tere dukandika. Tere dukandika wadwa kitabu tegiri. Sio. Ujamani. Allah hizi na sara. Tunamizana sote kwa sababu kumbuka kika hali ya ujiana. Na sasa hizi kuna njia hii ya mitandao. Kasa wako hizi. Lijimai. Sio kina mambo kujadiliana katika mambo. Kuna kheri nyingi watu zinawapita kwa sababu ya mijadala yao. Hata katika watu waliopinda. Hata katika watu waliopinda. Mtu kishapinda, yeye anajua yupo katika haki. Basi wewe katika haki yako na mwingine endelee katika haki yake. Kwa nini tunafanya hivi kwa sababu ya Allah? Anenipa si Allah. Asa wewe ushabainishwa kwamba umepinda. Kuna mmoja amepinda. Katika gizaji anaweza kutaja Sheikh Ubaid mtonye kipofu Nabii Sheikh Ubaid anasema upofu wangu unamsaidia nini? Hii ni ibn matokindelia upofu radi mtu kwa njia ya ilmu, kwa sababu unakuta baadhi ya mtu anataka kusimama mimi zungumza dini, nazungumza kwa sura ya dini, kumbe ana dini ni vazi, lakini akianza kuzungumza anamwanza mtu kwenye sikio mpaka kinywani. Hasa kile anachokizungumza kimeifanya ile haki aliyozungumza yeye haki ya bafi au ile sikima wewe ile ulikushika wewe ni tabafi au ni haki sio tabafi. Huu ni mlango ambao usifani kufungua kwa watu wengi sana. Lakini akisimama mtu kwa hamasa kwamba anazungumza dini, anakuwa anazungumza sio dini. Sasa kana mbona sio zaidi kwamba ni kipofu. Na ndipo watu baadhi yao wanavyosema. Mtu wenyewe anauza mikate wewe. Sasa kuuza mikate inasaidia nini? Akiwa anauza mikate, akiuza mayai. Hii haisaidii. Hoja itabaki pale pale. Hiyo ulioishika wewe ni la haki au ni batil? Na rududi asili yake watu wanapata nini? Ilmu. Watu wastafidi na wewe wasistafidi matusi. Lakini sasa hivi kuna sura za matusi. aweza katambuliwa mtu dada yake, mama yake, shangazi yake ndani ya nyumba ya Allah msikitini. Haya ni mambo ya hijjadia, haya na sasa. Kwa hiyo mtu tete sasa, baadhi ya wakati mtu anabadili, anazungumza hivi katika radi yake, anazungumza ilmu, anazungumza shakhsia ya mtu. Sisi sote ni aibu, sote sisi ni aibu, hakuna mtu ambaye amekamilika. Allah tu anatustiri, kila mmoja anamstiri. Na yule ambaye Allah atakayemstiri mwenzake katika dunia, Allah anamstiri wapi? Akhira. Sasa mtu akisimama ijura kuanza kuanika yale ambayo hayafungamani na ile haki au batili ambayo iko nayo, hiyo si radi wala sio masala ya ilmu, na huo ndio mlango ambao watu wako nao. قال الشيخ قال الشيخ ابن باز رحمه الله يأتيه بعض الخوارج ليناظره ما يناظره اللي هو الشيخ ابن باز رحمه الله ونمشي بعد ما خوارج وجدلياننا يعني أنبو أنا جدلياننا فصلوا من يمسوا بين عالم هل في نفس السياسة يلي مفتي قوي أن يتوكى فيه aliyabani anaitoka Filipini, wote watakuja mamlaka watamtafuta nani? Mufti. Kwa hiyo mlango wako ulikuwa uko wazi, kwa sababu yeye watu wote ulimwenguni walikuwa kipindi kile wanamfahamu na wanamjua na makani ambayo yuko nayo. Kwa hiyo lazima ile hali ya kubaliana naye na ana elimu ya kuweza kuziondosha fikra zao. Sisi nielewana? Lakini mimi na wewe mwenzangu, unawafuata watu, unakaa na watu au unamsikiliza mtu. Mtu anakaa na msikiliza Abu Durogo mathala Allah bihi, au anamsikiliza huyu tafsiri ya Abu Ismail, au baadhi ya watu ambao fikra zao ni mbovu, ambao elimu yao ni mbovu pia, haijajengwa katika misingi iliyokuwa ya sawa. Ismail msikiliza mpaka Qur'an makosa, vitabu kutaja makosa. Sasa unataka kitu gani kwa wao? Bali unatangaza moja unasema ile mtu ambaye siku zote anaenda hospitali kule kila mwezi anakupima HIV. Sasa kuna mmoja akasema kuna siku atapata neroiza. Kila siku anaenda kule. Hana, ndio. Lakini yani natoa mfano kuzungumza. Yeye anaenda kule hospitali, kila siku ndio nao, kila unatafuta. Sasa wewe kila siku unasikiliza watu wa bid'a, watu wa bid'a. Lengo lako nini? Kwa sababu ukisikiliza wanatia kitu katika nafsi. Au unasikiliza wana harakati, wana harakati wakianza kutaja dhulma wanazofanyia Waislamu, unaweza hata ukalia. Ndio maana watu wakapata mahamasa, wakajenga mashule kwa mikono, foundation zimeanza kwa mikono. Lakini zilipokamilika tu wakuwa kabisa. Mtu anakuwa ana karatasi pia. Basi yeye baadaye ndo kondo zinawekwa zile ada, watoto wenu wote hawezi kuingia. Sio watoto wengine. Lakini zile siku zile kwa baba. Au mimi za siku kwa kitisha. Wako na mikono. Sasa siku zile tu tuwale watoto wetu katika maadili, sio madaktari, lakini katika masuala yenye kuongoza na mazero hayo ndio kitisha. Baadhi yao. Kwa hiyo watu wanaingizwa hamasa, wanaingizwa vitu katika nafsi. Hivi vitu hakuna haja ya kuvisikiliza. Wewe tosheka na maneno ya Allah, maneno ya Mtume, shikamana na haki ambayo uko nayo, nayo walingania watu waifahamu. Ile ndio salama yetu. Lakini kama mtio wako anampa kila mtu manhabba wa dabba, kila anayezungumza wewe unamsikiliza. Anasema mimi nitakanifuatilie bwana. Unajua hawa mashehe akili zao haziko sawa. Ndio watu wa mwanzo kuingia motoni. Wahuni watakuwa watu wa mwisho kuingia motoni au? Au watakuwa mwanzo kuingia peponi? Kwa sababu wao mchanganya kwenye mipira, mchanganyi unafuatilia vizuri. Almuhimu lazima mtu awe makini katika masuala haya. Yati ba'd ar-rawafid liyujadilahum ma yujadilu, wanamlia baadhi ya marawafid mashia ili wajadiliane naye, liyujadilahum ili apate kujadiliana nao, ma yujadilu kaifa yajadilu. Wa akhiran qala, na mwisho akasema al-imam, hatta yad'a al-jidala wa yusallim, mpaka ake ija dada na salimishe jambo lake kwa Allah. Wa yu'minu bil athar, na amini nini athar, wa yu'minu bil athar, هذا الذي يجب إما مر لوجبك تؤمن بالآثار وترويها للناس ونزيامين آثار نونا جسيمولية قوات وتشرحها نونا جسريحيش إلى بريش جسريحيش وتبينها لهم نونا وبينيشي واو إن كان يصعب عليهم فهمها إكيوا إن قوم جيتو جوياك فهم فجيني هوا إليو فجيني قوة جوابوه مكوينيو mtu amekaa unamwambia bwana faatu ulati al-umur ni katika misingi ya ahli sunna kuwatii watawala ni katika misingi ya ahli sunna yeye alikuwa anajua sunna ni kupambana na watawala kuingia barabarani kuandamana kwa hiyo namwambia kuwatii hawa watawala ni katika misingi ya ahli sunna kwenda kinyume na kina fikra za kina Osama bin Laden na wengineo wale al-Qaeda zie fikra ni mbovu na kuwa kinyume nao ni katika misingi ya ahli sunna kuelewa kwa sababu kuna watu katika misingi hiyo walikuwa wanasimama mpaka katika misikiti wanaomba ya rabbi menijalie kama Usama nifike kama Usama baada kusema afike kama mtume au kama sahaba anaomba kama Usama Usama nani unajua namaliza vipi na mola wake hatima yake ilikuwaje sio sahaba wala kitabi sio maasum lakini si fikra zilipawa kuna watu wakubadilisha majina kwa Usama Usama kwa sababu alikuwa harakati ujiwekwa mula mula kwa sababu ya maharakati na harakati ziliingia katika hali mbovu ya kutokuwa na elimu zikawa watu wanazibeba na hamasa na baadhi ya shaairi za sunna chache ikaonekana kwamba hao ndio watu wasi fa idha raaita ahadan yujadil billati hiya ahsan yulhi istifada tubayyinu ikiwa utamuona mtu yoyote anajadiliana kwa namna iliyokuwa nzuri zaidi anataka kustafidi lengo lake abainikiwe kwamba maulidi ni bid'a yeye amezaliwa muda mrefu wazee wake walikuwa wakifanya ilikuwa watu wanakutanika vitongoji katika mji wakijuana wote kwa sababu ya maulidi yeye vijana leo mmekuja mnasema haya mambo hayapo katika dini. Sasa yeye anauliza hawa wazee wetu walikuwa hawajui, naomba hiyo sio hoja kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta watu wakiabudu masanamu 300 na akawarejesha kwenye mola mmoja na wao akasema wazee wetu wa nyuma walikuwa hawajui. Kwa hiyo hiyo kutaja wazee wenu sio hoja, mtumuelekeza anastafidi mpaka anaacha batili ambayo yuko nayo. Na akifanya ukaidi ni juu yake mwenyewe. Kwa nini mnatoa hoja za hawa wazee waliopita miaka ya 70, miaka ya 60, miaka 40, miaka 50? Mtoe hoja za masahaba waliopita karne na karne, miaka mingi nyuma, waliofuata Mtume na walikuwa wanafunzi wake. Kwa hiyo nimeisha mtu katika jidali, lakini kwa namna ilikuwa ndio indahu subhatu azinha anayo shubha muondokee anhu bilukfin kwa upole wa bilhikma na kwa hikma wal mawidha alhasana mawidha wa in kana yuridu almumara amal kwa yataka mijadala fala tujadil mumara ni kuliko kia shaka na kujadiliana fala tujadiluhu jadiliana. Kwa hiyo tizama pia mambo kama sikani ya kutusaji joo kita barabarani joo bana mambo hayo ya kusoma dini kuna misingi yake ya kusoma dini ya Allah. Kadhalika mtu akiandika anaandika kwa ilmu, na haya mambo ya jaza leo wanajana, na hivi ndivyo inavyoshimiwa inavyohamiwa dini hii ya Uislamu. Wanapokuja watu wakataka kuichafua, wanazungumzwa na kubainishwa ili watu wabainikiwe kwamba hawa ni watu waovu, hawapo katika usawa, wala watu hawana chuki wala hawana usta wala hawana mafundo juu yao. Lakini nazungumzwa haki na nabainisha haki, kwa sababu dini ikichafuliwa watu hawezi kunyamaza, kwamba ichafuliwe dini mtu anyamaza, lakini akichafuliwa shehe wake mtu anakasirika. Watu wengine ukimtaja shehe wake tu wanakuja juu, sema mashehe wale hawana adabu, wao ndo wao tu. Lakini anatajwa sahaba asubuhi jioni anatukanwa, anatusiwa, Umar analaaniwa na watu wanapita barabarani, na wengine wanaleta misaada katika hiyo misikiti yao. lakini sahaba watu hawashtuki, sahaba wa mtume watu hawashtuki, lakini shekhe anakuwa mkali. Kuna mmoja mpaka aliambiwa mtume anatusiwa, akajua mwenyewe, akajua mwenyewe na dada yake, lakini mtaje shekhe wake, mtaje shekhe wake. Yaani shekhe amekuwa anaogopewa kuliko hata mtume wa Allah anavyoheshimiwa. Katika malezi mabaya na katika njia mbaya, ndio maana tunamwambia kauli ya mtume ni hii, anakwambia kauli ya mshafi ni hii. Sasa mtume anategemea shafi, kauli ya mtume anategemea mshafi, kauli ya mtume anategemea Abubakar na Umar, kauli ya mtume haina nafasi katika wanadamu. Wama yamtiku ani na lazima mtu alisamhii, wa in kana yuridu mumara fala tujadilhu li anna hadha la yuridu alhaq wa lan tasila ma'ahu ila natija, wala utofika pamoja naye katika natija. Mtu akitaka jidali, kuna namna zake, kuna shuruti zake, kuna mwongozo wake, kuna utaratibu anasimamia, kuna ambaye anasikilizwa na pande zote mbili, kuna ambaye ana ilmu ya kuweza kujadiliana, kuna lugha ya heshima inatumika. Siwako nifanya mjadala kule Kizimkazi, hawajasikia wa maulidi walitoka watu katika miji hii wenye elimu zao, wenye nafasi zao, wenye heshima zao, watu walizungumza kwa barua, kwa utaratibu, ukaandikwa, wakapanga, wakaenda, wakubaliana, na wakatoka watu upande wa huku, wakakaa, wakajadiliana, ikawa kuna adabu, kuna lugha nzuri na kuna njia za kisheria. Mtu anasikiliza na faidika, anajua hapa hamna kitu. Na mambo yajanza leo, mambo yajanza leo 92 kama sisi ya kusema mwaka 92 kuna mjadala ulifanyika wa mwezi Zanzibar mkubwa kutoka mashehe wengi wa Afrika Mashariki, kama 92 95, lakini ulifanyika ukafanyika Tanzania bara, ukafanyika wapi. Kwa hiyo mambo yalifanyika katika sura hizo za mwanzo, na mambo yakaenda na watu wakafahamu, watu wakabainikiwa baada ya mambo yanaenda, kwa sababu mtu unamleta katika njia sawa, lakini jambo la kumuongoza na kufuata ni tofiki ya Allah. Huyu nasaha zetu bidhabuni, mimi na sisi vijana wenzangu, mijadala isiyokuwa na faida yake. Wewe pengine uko kwenye grupu la familia, ndio kuna bibi yako mnajii chochote, simu yenyewe WhatsApp anafundishwa hapa, fanya hivi mwesie baba hivi atakidi mwenyewe, kumbuke Mola wake, afanye istighfari, ujana wake alipouharibu. Kuna njia za kumwelekeza mtu, kuna aulawiyat, yale mambo muhimu ya msingi. Hizi familia zetu ziache shirki na bid'a, unawakataza mambo ya bid'a na unawapelekea mambo ambayo yatakayowafanya warejee katika dini yao ya msingi ya Mungu. Hata siku huyu anakuja kubainikiwa na yale ambayo tayari utamwelekeza, tafika mbali kabisa. Lazima tuwe na hikma na subra katika masala ya da'wa. Aidha jibu Muislamu tazikana au qala al-Qur'an kalamullah laysa bihi. Qur'an ni maneno ya Allah. Nafsiyo kimi. Al-Qur'an kalamullah laysa bimakhluqi. Qur'an ni maneno ya Allah nafsiyo. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. نا قرآن بمين يا الله نسيو كيومبي ولا يضعف أن يقول نا ولا هيروفيك كسيما ليس بمخلوق نسيو كيومبي فإن كلام الله ليس ببائن منه وسبب مين يا الله حاجة نسيجنا لي ببائن بائن كتك وانبالي hayako mbali na Allah, ni sifa yake Allah mwenyewe. Walaysa minhu shay'un makhluqun, na wala sio kitu kilichoumbwa kwake yeye. Tizama, tukisema ilmu ya Allah, tukisema uhai wa Allah, tukisema kalamu Allah, sio kitu ambayo ni dhatia, cha dhati ambacho kipo yakumu binafsi, inasimama chenyewe kama anavyosema ng'ombe, kama anavyosema nyumba, kama anavyosema binadamu, ni kitu ambacho kipo dhati. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah, maneno ya Allah sio dhati, ni sifa, sio kiumbe ambacho kipo chenye kusimama chenyewe dhati ikawa inasimama ina na aina yake na sifa yake, la sifa katika sifa za Allah. Wa iyyaka wa munadharati man ahdatha fi, na tahadhari na mjadala wa yule atakayezusha ndani yake. Wa man qala bil nafsi wa ghayri, na yule ambaye atakayesema tamko langu kwa Qur'an ni kiumbe, kwa sababu baada kuja itikadi hii ikawa kuna watu wakati na sasa nasema tamko langu kwa Qur'an ni kiumbe. Wa man waqafa fi, na wale ambao ni kusita ndani yake. Kuna mtu ambaye ni mutawakkif, wewe msimamo wako uko jamii ni mutawakkif, yaani sitapoti huku wala huku kati na kati. Kuna watu na alizo katika kila bayani, katika kila fitna, yeye akwambia mimi ni mutawakkif, bado sina msimamo. La adri makhluqun au laysa makhluq, mimi ni kama ni kiumbe au si kiumbe. Wa inma huwa kalamu Allah, haya ni maneno ya Allah. Fahadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun, huyu ni mtu wa bid'a, ni mfano ndiye sema kwamba Qur'an ni kiumbe. Wa inna ma huwa kalamu Allah laysa makhluqi, nasibini hivyo ni maneno ya Allah na si kiumbe. Al-Qur'an kalamu Allah laysa makhluq. Jambo la kwanza ambalo tutalitaja katika Rabi'i ni qadhiya khatiratun jiddan, qadhiya al-qawl bi khalq al-Qur'an, ambayo ilitokezea al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kwa muda huu ambao tutakomalizia baada ya dhana mpaka sala, nitahitaji hii tajia au kisa kwa ufupi. Hii darasa itakayokuja tutaendelea na haya maelezo ambayo yako moja kwa moja. Maelezo yametaja Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah kwenye Bidaya wa Nihaya, ndio shekhe Sheikh Salih Fuzani. Fuzani pia ametaja kwenye A'lam al-Mujaddidin kana kili ma dhukira ma jaa fi mithlati Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal, yale yaliyokuja katika mtihani alaufata Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal fi ayyam al-Ma'mun, fi ayyam al-Ma'mun, katika siku za Ma'mun. Ma'mun na Amin ni watoto wawili wa Harun al-Rashid, watoto wawili wa Harun al-Rashid ambao palitokezea baina yao ugomvi wa kuwani, mmoja ni mua mwenzake kwa masala ya utawala ya ukhalifa. Yani kisa kirefu cha Harun al-Rashid, na alikuwa ni mtu faqih na ni mtu mwema, alikuwa akifanya khair, lakini masikio anaangalia vibaya kwa sababu kuna mambo yao. Lakini katika watu waliosimamia haki katika sehemu kubwa ya utawala wake, na ni katika makhalifa wa Banu Abdal. Thumma al-Mu'tasim, kwa hiyo katika mtihani aliopata Imam Ahmad katika masiku ya al-Ma'mun, kisha Mu'tasim aliyekuja baada ya Ma'mun, kisha al-Wasiq, kisha aliyekuja baada ya al-Mu'tasim al-Wasiq bisabab al-Qur'an al-Azim, kwa sababu وما اصابه من الحبس الطويل ما لو انفجا ketika kufungwa muda mrefu والضرب الشديد نقضى ثانيا والتهديد بالقتل بسوء العذاب نا كوغوتسوا وكوليوا وكوبيوا عذاب كالي ثانيا واليم العقاب الذي يقوميز عذاب هذو وقله مبالاته بما كان منهم من ذلك اليه نوتاته وكل قجاني يلي ambao yanompata kutoka kwa wao juu ya hilo, wa sabruhu alayhi, na kuliko kusubiri kwake Imam Ahmad, wa tamassukuhu bima kana alayhi min ad-din al-qawim wa as-sirat al-mustaqim, na kuliko kushikamana kwake kwa yale ambayo alikuwa nayo katika dini iliyosimama na njia iliyonyoka. Wa kana Ahmad aliman bima warada bi mithli halihi min al-ayat al-matluwa, na Imam Ahmad alikuwa ni mjuzi kwa kile kilichokuja kwa mfano wa hali yake katika aya zinazosomwa, wal akhbar al-ma'thura, na habari zilizosimuliwa, bima usia bihi fil manami wal yaqadha, kwa kile ambacho kilitusiwa katika hali ya kuiko maji na usingizi. Kwa sababu pia zimekuja athari kwamba al-Imam Shafi'i rahimahullah aliona ndoto, aliota ndoto ya kwamba al-Imam Ahmad akateswa sana na alimwona mtume akampa bishara na nikabarua kumpelekea aya ile kwa kuwa katika misri, akaambia fanya subra, akamwona mtume sallallahu alaihi wasallam anakubashiria jambo kadha wa kadha. Kwa hiyo akasalimika, akakaribia jambo hilo na akasalimika kwa imani yake na kutaraji malipo kwa Allah. Wa faza bi khairi dunya wa na'imi al-akhirah, na tafuzu kwa khairi za dunia na neema za akhirah. Wa hayya'ahu Allah mimman ataahu min dhalika bi buluhi a'la manazil ahli bala'i Allah min awliyai, na Allah kamwandaa kwa kule kumfikisha katika daraja ya juu kabisa katika wale watu ambao anaomba mitihani katika mpenzi wake. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, anna al-ma'mun qad istahwadha 'alayhi jama'atun min al-mu'tasi. Ma'mun ambaye alikuwa ni khalifa, alizungukwa sehemu kubwa na pote, wale watu wake wa karibu katika watu walidi walikuwa ni kundi kubwa na mu'tasi. Fa azahuhu 'an tariqi al-haqq ila al-batil, wakamtoa katika njia ya haki kupeleka katika njia ya batil. Wazayyanu lahu al-Qur'an بخلق القرآن القول بخلق القرآن نوكم فنبيا وأتيني أمز وقنازر قول يقسم قبا قرآن من كيومب نقذ بيجا الكفة كالكفة الله عز وجل. أنا سمع الإمام البيهقي ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومن هذه هفقوا لا يوتك كما خليفة وليوتيك ما خليفة وبني أمية na wale waliokuja baada yake wa Banu al-Abbas hapakuwa na yote katika khalifa isipokuwa alikuwa akienda katika mwendo wa salaf na mfano na minhaji yao au na manhaji yao. Falamma wali al-khilafa al-Uthman khalifa yeye ijtamaa bihi haulai fahamaluhu ala dhalika, walikusanyika kwake hawa kina Budu'an wakawa wanamtia fikra hizi na kumbebesha juu ya kauli hizi. Wazayyanu lahu naka wakampambia watafaka kurujuhu ila turfu ila turfus lighazi bila dhuhun. Sasa ikatokezea moja katika yale aliyoyafanya ni kutoka kwenda katika vita katika sehemu ya turfus kwenda kuwapiga Warumi. Fakataba ila naibi bi Baghdad, akaandika barua kumpelekea naibu wake ambapo katika mji wa Baghdad ambaye alikuwa anaitwa Ishaqa ibn Ibrahim ibn Mus'ad, yaamuruhu an yad'uwa an-nas ila al-qawl bi khalq al-Qur'an, anamwamrisha awalinganie watu wote awaambishe watu wote wazungumze kwamba Qur'an ni kiumbe. Wattafaqa lahu dhalika akhir umrihi qabla mawtihi bi shuhuri, na hayo akatekezea mwisho wa umri wake kabla kufa kwake kwa miezi tu min sana 18 wa 200 katika mwaka wa 218. Ilipofikia barua yule naibu wake, istadaa jamaata min a'immat alhadithi, akawaita kikundi katika maulama wa hadithi. Fadaahum ila dhalika, akawalingania katika hilo. Famtana'u, wakajizuia wote mwanzo. Fatahajjadahum bidharbi, akawatisha kwa kuwapiga. Waqata'a alarzaq, na zile posho ambazo walikuwa kipewa kipindi hicho maulama wana fungu lao katika baiti almali muslimin, zile zote akazikata. Faajaba aktharuhum mukrahin, wengi wao wakamwitikia lakini kwa kutezwa nguvu, na wengine wakafanya tawili. Wastamarra ala alimtina'i min dhalika alimamu Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad ibn Nuh aljundai tabuhi, na akaendelea katika jambo hilo la kupinga na kukataa alimamu Ahmad ibn Hanbal, na mtu mmoja alikuwa si hali, alikuwa ni mtu wa kawaida, Muhammad ibn Nuh aljundai tabuhi. Wanasema mpaka al-Imam Yahya ibn Ma'in alimjibu mtawala, lakini mukra Yahya ibn Ma'in katika dhulma kubwa katika jamii ya Hadithi katika ulama wa Sunna, lakini katika hili alimjibu. Fahumila ala ba'id, hawa wawili ndio ambao walikuwa wameonyesha msimamo wa wazi, Muhammad ibn Nuh na al-Imam Ahmad, wakabebwa katika mnyama wa sayyarahuma ila al-khalifa an amrihi bidhalik, akawapeleka kwa mtawala. وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد, نواه ومبيبوا ومفنغوا كانوا قصاوا كتكا ومسكلوا كتكا كل كتابة الغمية موجة. فلما اقترب من جيش المأمون والمقربية كتكا لجيش المأمون ونزلوا دونه بمرحلة نا وقام جرم كتكيهم كده وقتوا فيكي مأمون كتكا سيمياته, جاء القادم أخجاء كتكا مأمون وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه على فوت مسجياته وانت أبوياك, وهو يقول يعز علي يا يعز علي يا أبا عبد الله, أنا أبقى لك أبو زيت فهمي يا أبا عبد الله, أن المأمون قد فل سيفا لم يسله قبل ذلك. مأمون أمين تونغ طنغياتي أبوياك أمين تونغ كتكوكي واكي قبلها وأنه يكتب بقرابته من رسول الله نقام بأي أنا أفق قولوا قربا فسأقول ذلك في أهل البيت فبأك يرون الرسول أنا أفق قربواك وامتومي تسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف إيشيه يمجيبه فما قرآن نتيومه والله يتقوه فنغهوه الإمام أحمد أكتب يمهوتي فلفانه قد أبوتياك أكتب يمهوتياك كتا أكد زام جوم بنغوني كتا كتيم سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى يتجبر على أوليائك إيه ونوام إيه وفول واقو من دنغانيا هو الموام مطاكا كاولا كتا مطاكا قد كا بفيزي جاك بالضرب والقتل وقتجنا فوا اللهم فإن يغني القرآن كلامك غير مخلوق فقطنا مؤنته ikiwa Qur'an ambayo nimeendelea kusio kiumbe tutosheleze na sharia yake mtuguyu haya anasema faja'ahu mufariqu bi mawt al-ma'mur fi thuluth al-akhir min al-layl katika thuluth ya usiku ya mwisho ikaje habari ya kufa kwa al-ma'mur kwa hiyo ma'mur akawa miaz alimpiga muda mrefu al-Imam Ahmad wa yale maagizo ambayo alikuwa amempa naibu wake au kumpeleka huko alipo anasema Imam Ahmad fafariqtu bidhalika nikafariqu kwa jambo hilo ثم جاء الخبر بان المعتصم قد ولي الخلاف كيف كان خبري ان المعتصم امباي ني دوجيا في مامون او مناو اليكو خليفه وقد انضم اليه احمد بن ابي دؤاد نا كتابه wale watu ambao kibinti yake karibu watu wa dini akawa amejiingiza huyo ibn abi duad ahmad ibn abi duad wa anna al amr kabir wa kama jambo ni kubwa farujuna ila baghdad fi safinatin bas wakaturejesha farujuna ila baghdad wakaturejesha baghdad kwa jahazi na ba'd al usara kutoka wale ndani ya mateka wa dala jinab atat kathira naa ikanifata kwa wao hata kubwa sana wa kana fi bilayl al quyud ikawa katika miguu yake na ahmad kuna pingu وما صاحبه محمد بن نوح في الطريق يقول رفياك او لما ذاك محمد بن نوح ابي يقول انت كويدا لكن انا استمامه اكفى نجياني وصلى عليه احمد من احمد الكنصلية فلما رجع احمد الى بغداد دخلاه وهو مريض من احمد الكنصلية كم جاء بغداد قال لي كوالي تقوندو نهاية وقت تموز رمضان لكن يا خيرو قد كا يريزا زيدي يا ميزي كومي يناني akae kwa gerezani miezi 18 na wengine wakasema ni kwa gerezani miezi 30 kisha akatolewa akawa anapigwa mbele ya mtasisi wakana Ahmad wa huwa fi sijni huwa alladhi yusalli fi ahli sijni wa alayhi kullu lakini alipokuwa gerezani akawa yeye ndiye anawasalisha watu au anafanya katika watu wa gerezani yuko na pingu zake milioni walamma ahdarahu almuhtasim min sijni zada fi quyudi na alipomhudhurisha huyu mtasisi mbele yake kumtoa gerezani akamzidisha katika zile pigo alizofunga. Imam Ahmad anasema falam astati an amsiya biha, sikuwa naweza kutembea nazo. Farababtuha bitika wa hamaltuha biyadi, kwa nimezibeba tu pingo zile zilizokuwa nyingi, kwa nimezibeba minyororo hii mingi mpaka nikiebeba nitatembea nayo. Thumma jauni bidabatin fahamilat alayhi, kisha wakanijia na mnyama wakanibeba. Fahamiltu alayhi, nikabebeshwa juu yake mnyama huyo. Anasema nikaribia kuanguka juu ya uso wangu kwa ule uzito wa mapingu ambayo au minyororo ambayo niko nayo, na hakuna mtu yote kunishika au kunisaidia katika kile ambacho niko nacho. Basi fasallama Allahu hatta jina dara al-muqtafi, Allah salimisha mpaka tukaja katika nyumba muqtafi. Fa udkhiltu fi baiti, nikaingizwa katika nyumba. Wa ughlika alayya, na pakafungwa mlango juu yangu, na wala sina chochote wala sina tungi lolote, sina sirat. Fa aradtu alwudu'a famadadtu yadi, kana kutiaudhu nikanyosha mkono wangu, chamatu kilikuwa kuna gilasi au kikombe au kijiti kidogo, nikatawadha kisha nikasimama mkafali, wala sijui kibla wapi kwa sababu kiza tupu. Chamatu kilikuwa mkasubuhi, nikakuta ile sehemu niliwekea ni sehemu ilikuwa ingiza mpaka afika, akasema wakawa wanasema wale kibineti yale ya mu'tazila ambao walikuwa na fikra hizo za Qur'an kiume na mfano hao, wakawa wanambia ndio muumini innahu dhallu mudhillu kafir, wanawaambia kwamba huyu ni mpotevu tena mwenye kupoteza watu tena ni kafiri, wamemkufurisha mtu aliyobakia katika asili. Kwa sababu al-Imam Ahmad alikuwa anasema al-Qur'an kalamullah wala azidu ala dhalik, Qur'an ni maneno ya Allah wala sizidishi zaidi hapo. Hayo ndio yasema kusema Allah wala kusema mtume, au ndeteni kauli ya sahaba mmoja tu alisema kwamba Qur'an ni kiumbe wala sizidishi zaidi hapo. Kwa hiyo akamwambia huyu ni kafir. Fa umira bi fa aqamtu baina al-iqabain wa jiya bi kursi fa aqamtu wa uqimtu alayhi wa amarani ba'dhum an akhudha bi yadi bi ayi al-aqsay fa lam afqa. Basi anasema mimi nikawa nimeambishwa nikasimamishwa mbele ya sehemu mbili, nikalipiwa kiti nikasimamishwa juu yake, na wengine wapale niambisha kasifahamu kwa ajili ya adhabu ambazo nazonipa, sikawa sifahamu chochote, naona nateswa ninapigwa. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa mpaka Allah akajalia kheri, basi akapigwa, anasema nikapigwa katika adhabu mpaka nafika wakati fahamu zangu zinatoka. Anatetea sunna, anatetea sunna na aqida ahli sunna, wakanipiga mpaka nikazimia na zikaondoka akili zangu. Fa idha sakana ad-darb ya'ud alayya aqli, lakini wakiacha tu kunipiga kidogo, kitulizana yale mapigo, basi akili yangu inarejea. Lakini mustafi akasimama kwa mimi akawa analingania sema sikumjibu. Waja'alu yaquluna wayhak al-khalifatu ala ra'sika, wanaambia ole wako wewe, khalifa yuko mbele yako, alafu anakataa anachokisema. Wakaza kunipiga tena, wakanipiga sikujibu, mpaka akanijia mara ya tatu, sikufahamu anachokisema kutokana na pigo lilikuwa kali. Kisha akanirejesha tena, nikarejea akili zangu mpaka akawa sihisi lile pigo nalopiga lilikuwa sisi. Namna gani alivyokuwa anateswa al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, basi wakanitisha na akaambisha aniachiwe. Sikuhisi mimi kwa ile hali ambayo niko nayo mpaka nikajihisi niko chumbani, niko kwangu tu. Katika mwezi wa Ramadhan, katika Ramadhani, katika mwaka wa 21, mwaka 221, kisha akaamrisha khalifa niache na watu wangu, na ikawa katika yale ambayo alinipiga wanasema ni zaidi ya mijilid 30, zaidi ya mijilid 30 au wengine wanasema mijilid 80, na ilikuwa ni pigo lenye kuumiza kabisa, ilikuwa ni pigo lenye kuumiza. Yule alikuwa akimtoa majeraha al-Imam Ahmad, anakuja kuna baadhi ya ngozi anazitoa katika mwili wake zisharibika, yani asifai tena katika mwili, anazitoa kwa ile hali ambayo yupo nayo al-Imam Ahmad, na alisimama katika sunna na katika haki, licha ya kupigwa na kuteswa, na wala hakurudi nyuma wala kusikia lawama ya mwenye kulaumu, na wala hakuteseka, yani hakuogopa kwa ujabaruti na nguvu ya mtu, lakini mwisho ukawa dhidi ya Madinani. Falme aliyokuja au khalifa aliyokuja baada yao alikuwa ni khalifa wa sunna, na akasimama na kumtii Imam Ahmad na akataka kumpa yani kama zawadi au kumpa taslia, kumpa mali, lakini Imam Ahmad yote akataka, kwa sababu Imam Ahmad alikuwa katika sira ambayo iko nayo, asikuita mtu, anafanya kazi kwa mkono wake. Kwa hiyo alikuwa anakataa kile alichokuwa na msalimu khalifa, na watu wote waliompiga waliomtesa wote waliwasamehe Imam Ahmad isipokuwa Sabiga. Wale watu wa bid'a wale hakuwasamehe, hakuwasamehe kwa sababu ya yale ambayo walikuwa kuna. Hiki ni kisa ambacho kina ibra nyingi ndani, na kama tutajua na maneno ambayo wanajua wanayosema, anataja pia Sakhrabi kwenye kitabu, anasema a'azza Allahu al-Islam bi Abi Bakr yawm al-Ziddah wa bi Ahmad yawm al-Mihna. Salaf wao anasema hivi, Allah ameutukuza Uislamu siku ya watu al-Murtad kwa Abu Bakr, kwa sababu wengi walitaji katika makabila baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr akasimama akawapiga picha akawarejesha katika dini, wakapata nguvu, nguvu ukapatikana ya Uislamu kipindi kile. Kwa hiyo Allah aliutia nguvu Uislamu kwa Abu Bakr يوم الفتح ناك وكي ينقوب الإسلام يوم الفتح ولمنهم زيما ومجيا وشوويه واتح ومنهم ومتبالي نكون نجيني وليواه كنا مجيا ونسونا يتوى أحمد ناصر كيف تمرين كتك نجوني وكوكوة لأنه كان شجاع يعني استماما كبسة أكانزا كفنبالا نكوزن غمزة ناك وواه كتك استماما كبسة فيقول نباجي واتوى لكوفة ambao tukumbuke kwa majina yao, lakini kuna baadhi ya watu kama al-Imam Ahmad alisimama katika jambo hili hakurudi nyuma. Sasa haya masuala si masuala nyepesi kama baadhi ya watu wanavyodhani la mwanzo, lakini watu walianza kwa kufundisha watu ni hawa ambao walikuwa wanaitakidi kwamba Qur'an ni kiumbe, na wakaanza kumkufurisha Imam Ahmad kwa msimamo wake. Lakini sikaje ni sunna kuwa yule atakayesema Qur'an ni kiumbe haifai kwa nyuma yake, hii sikaje kafiri. Hii ni fikra ya kafiri. Kwa hiyo yoyote atakayesema kwa hiyo sasa ni maana, na tunaona kwamba kauli hiyo ni kauli ya kikafiri. Almuhimu kwamba ukisoma katika historia katika sehemu yenye uzito na yenye ibra, ndio maana huyu akaitwa imamu ahli sunna, kwa sababu Allah alinusuru sunna kupitia ulimwengu mzima. Kuna wengine wakuja wanafanya tawili, anaposema Qurani kiumbe anasema Taurat, Zabur, Injili, Qurani, vyote hivi ni viumbe, anamaanisha vidole vyake hivi. Hii vidole, hii vidole ni makhluk. Kishaokoka Imam Ahmad akasimama pale pale akurudi nyuma, na kafa katika mwezi wa Ramadhani. Anasema sababu ya kufa kwake pia ilikuwa ni hali hii. Pamoja na hali Alimam Ahmad alipokatazwa asitoe khutba, asifanye durusi, khutba za Ijumaa, alimtii mtaala katika hilo, ikawa anaswali Muislamu wakati mpaka akazidiwa kifali sala ya jamaa. Na huu ndio mwenendo wa Ahlusunna Waljamaa, na anakutoka mtawala, hakutoka kwa mtawala juu ya haya ambayo anapewa. Alimamu Abu Hanifa alikatazwa mpaka kutoa fatwa, kwa sababu mara nyingi ukisoma historia za maulama unakuta kuna watu wa fitna. Alimamu Bukhari pia alikuwa fitna, mpaka mtawala akamtoa au akakimbia katika sehemu yake. Abu Hanifa alikatazwa kutoa fatwa, yuko na ahli yake nyumbani. Mtoto wake wa kike anamuuliza baba kuhusiana na fani fulani, anaambia muulize kakaako, mimi mtawala amenikataza kufanya hivi. Kutoa fatwa yupo ndani ya nyumba, hakuna mtu. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyokuwa maulama wa sunna, na lengo lao ni dini. Na haya masala si masala mepesi kama baadhi ya watu wanavyo yadhania, kwamba hakuna haja haya mambo yasapitwe na zamani, mizozo kwa nyuma sisi tutenganishe. Hii ndio akida ya ahli sunna, na kuihami akida na kuihami dini, kuihami akida na kuihami dini, kwa sababu bila akida, bila akida hakuna chochote kinachokwenda. Uislamu ni akida na akida ndio uti. Hii sehemu ndogo tu ambayo nimetaja juu ya masala haya khalq al-Qur'an, na hii historia ni ndefu, ulama wameandika vitabu vingi vyenye kuzungumza masala haya, lakini mtu atakuwa amepata picha hali ya mambo ilivyokuwa na athari ya kuwa na kabineti mbaya kwa watu. Sawa, athari ya kuwa na kabineti mbaya, watu wa karibu ambao ni wabaya. Baadhi ya watu wameacha mifumo yao kwa sababu ya kukaa na watu, kusuhubiana na watu. Na pia watu wafahamu Islamu ya ahli sunna haukuanza jana wala juzi. Imam Ahmad kipindi hicho alikuwa kuna Marekani, hata Britania kuzaliwa, hawa walikuja wakaihami dini katika zama hizo. Kwa hiyo haya ambayo daa salafia inasimamia ndiyo dini, sio kwamba labda kuna fikra zimewekwa na watu, ni dini kabisa. Lengo ni kutafuta radhi za Allah azza wa jalla.